Book 2 76 76 Iets verklaren, deel 2 Iets verklaren, 2 Waarom ben je niet gekomen? Waarom ben je niet gekomen? Ik was ziek. Ik was ziek. Ik ben niet gekomen omdat ik ziek was. Ik ben niet gekomen omdat ik ziek was. Waarom is ze niet gekomen? Waarom is ze niet gekomen? Ze was moe. Ze was moe. Ze is niet gekomen omdat ze moe was. Ze is niet gekomen omdat ze moe was. Waarom is hij niet gekomen? Waarom is hij niet gekomen? Hij had geen zin. Hij had geen zin. Hij is niet gekomen omdat hij geen zin had. Hij is niet gekomen omdat hij geen zin had. Waarom zijn jullie niet gekomen? Waarom zijn jullie niet gekomen? Onze auto is kapot. Onze auto is kapot. Wij zijn niet gekomen omdat onze auto kapot is. We zijn niet gekomen omdat onze auto kapot is. Waarom zijn die mensen niet gekomen? Waarom zijn die mensen niet gekomen? Zij hebben de trein gemist. Zij hebben de trein gemist. Zij zijn niet gekomen omdat ze de trein gemist hebben. Ze zijn niet gekomen omdat ze de trein hebben gemist. Waarom ben je niet gekomen? Waarom ben je niet gekomen? Ik mocht niet. Ik mocht niet. Ik ben niet gekomen omdat ik niet mocht. Ik ben niet gekomen omdat ik niet mocht.